UNESCO over de wolk en ook over wat Israël zo nodig heeft. De hoop. Hatikva. Met Hatikva, de hoop, haar versie van de hoop in bange dagen. En dat is natuurlijk onze God. Hartelijk welkom met vandaag weer heel veel nieuws. Wat inderdaad ook voornamelijk zal gaan over UNESCO, maar ook over archeologie en over Sukkot. Het wordt weer een mooie uitzending. Althans, ik heb mijn best ervoor gedaan. We hebben het vorige week uitgebreid gehad, en dat is natuurlijk ook onmiskenbaar, over de beslissing van UNESCO om Jeruzalem, het Tempelberg en de muur, niet langer te beschouwen als cultureel erfgoed dat behoort aan het Joodse volk, maar om credits te verlenen aan de Arabieren. En ook een groot deel van deze uitzending zal gaan over dat onderwerp. En dat is onmiskenbaar, omdat het te maken heeft met de tijd waarin we leven. Overigens heeft die beslissing nog een aantal hele nare gevolgen gehad. En daar gaat ook het eerste artikel over. Maar dat gaat namelijk over de doodsbedreigingen, over schandalen en internationale veroordelingen. Het gaat over de nare nasleep van de stemming bij UNESCO. Maar dat wordt ingeluid met een Bijbeltekst. Uit Zacharia 12, vers 9. En dat zal te dien dagen geschieden, dat ik alle heidenen die tegen Jeruzalem oprukken zal verdelgen. De stemming bij UNESCO van vorige week donderdag dat elk verband tussen het Jodendom en de heiligste plaatsen wist, heeft geleid tot schandalen, tot doodsbedreigingen en tot schaamteloze politiek. Tenminste één land dat een paar dagen geleden voor de resolutie heeft gestemd, maakt nu de overweging om zich te scharen achter een resolutie die de Bijbel herschrijft. Na de stemming van donderdag heeft Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, de resolutie niet op een directe manier afgewezen, maar haar verklaringen aan de media vermelden haar afkeuring met de formulering dat de heilige plaatsen van Jeruzalem exclusief voor moslims zouden zijn. De Al-Aqsa-moskee of Al-Haram al-Sharif, het heiligdom van de moslims, is tegelijkertijd ook het Har Habayit, oftewel Tempelberg, waarvan de westelijke muur de heiligste plaats is in het Jodendom, zei Bokova vorige week vrijdag in een verklaring bij Haaretz. De erfenis van Jeruzalem is ondeelbaar. En elk van de gemeenschappen heeft het recht op de expliciete erkenning van hun geschiedenis en hun relatie met de stad, zei Bokova in een verklaring. Om Joodse, christelijke en islamitische tradities te ondermijnen, te ontkennen, te verbergen of uit te wissen doet schade aan de onkreukbaarheid van deze locatie en druist in tegen alle redenen van de gerechtvaardigde inschrijving op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In de Torah is Jeruzalem de hoofdstad van koning David, waar Salomo de tempel bouwde en daarna de Ark van het Verbond plaatste, zei ze. In de Bijbel is Jeruzalem de stad van het lijden en de opstanding van Jezus Christus. In de Koran is Jeruzalem de derde heiligste plaats in de islam, waar Mohammed arriveerde na zijn nachtreis van Mekka naar Al-Aqsa. En even voor de duidelijkheid, zij zegt de Koran, maar in de Koran komt nergens Jeruzalem voor, dus dat is een leugen. Carmel Shammah HaKohen, de Israëlische ambassadeur bij UNESCO, vertelde op de Israëlische publieke radio dat Bokova doodsbedreiging heeft ontvangen vanwege haar uitspraken. Deze bedreigingen werden gemaakt vanwege haar kritiek in zaken twee voorlopige resoluties die vorige week door de commissie zijn aangenomen, voorafgaand aan de definitieve stemming, zei HaKohen. Ze beschuldigt de Arabische landen van verschrikkelijk gedrag in zaken het concept. Haar bevindingen zijn echter niet bevestigd door VN-functionarissen. Hoewel de bron van de bedreigingen niet werd vermeld, werd de Bokova sterk veroordeeld door Riyad al-Maliki, minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit. De Palestijnse regering verwacht dat mevrouw Bokova haar inspanningen focust op de uitvoering van wat de lidstaten willen en Jeruzalem behoeden voor de Israëlische kolonisatie en de systematische aanvallen op het Palestijnse karakter, zei Maliki tegen de Arabische nieuwssite Al Jazeera. Als persoonlijk protest verliet Andres Reumer, de ambassadeur van Mexico bij de UNESCO, de stemming vorige week donderdag. Hoewel Reumer Joods is, ontving hij instructies van zijn land om voor de resolutie te stemmen. Een van de andere afgevaardigden stemde in zijn plaats. Reumer heeft naar verluid overwogen ontslag te nemen van deze positie, maar in een persoonlijke brief heeft HaKohen hem verzocht dat niet te doen. In het aanhoudende circus van het absurde dat UNESCO typeert, vermeldde UN Watch dat de Mexicaanse regering nu probeert Reumer als zondebok te offeren als zijnde een persoonlijk en eenzijdig optreden tegen de stemming. De Mexicaanse krant Reforma Il El Norte citeerde het ministerie van Buitenlandse Zaken van Mexico dat beweerde dat Reumer zonder overleg met de ondersecretaris voor multilaterale zaken en mensenrechten had gestemd en zonder te beseffen dat landen als Frankrijk, Spanje en Argentinië hun traditionele positie hadden veranderd in onthouding. Dit rapport bleek achteraf door een uitgelekte e-mail niet juist te zijn, zo vermeldde de nieuwsdienst Enlace Judío, waarbij de instructies van het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken citeerde dat Römer de resolutie moest steunen. In de nasleep van dit gênante schandaal heeft Mexico, dat normaal gesproken een voorstander is van Arabische resoluties in de VN, dinsdag op haar website bekendgemaakt dat zij haar steun voor de resolutie heeft ingetrokken. Bestuursvoorzitter Michael Worps van UNESCO uit Duitsland is zeer ontevreden met de resolutie en stelde voor om de stemming uit te stellen van het uitvoerend orgaan met het oog om wijzigingen in de formulering aan te brengen. Arabische landen zetten Worps onder druk met het vooruitzicht van schorsing als voorzitter van die vergadering. En Worps werd dus daarom vervangen door de Zweedse ambassadeur, let op Zweden, Annika Markovic, waarvan niet wordt verwacht dat zij uitstel zal dulden. Na de stemming van donderdag schorste Naftali Bennett van Bayit Yehudi, die voorzitter is bij UNESCO namens Israëls Nationale Commissie, de banden met deze organisatie. Afgelopen dinsdag kondigde hij aan dat de opschorting zal blijven tot UNESCO de resolutie herroept. De resolutie van UNESCO verwees ook naar Israël als zijnde een bezettende natie en gaf Israël de schuld van de recente en voortdurende golf van geweld en riep Israël op om de blokkade van Gaza op te heffen. De motie werd vorige week door de commissie in Parijs aangenomen en wacht op goedkeuring door de Raad van Bestuur van de UNESCO komende dinsdag. In een online petitie waarin UNESCO opgeroepen wordt tot erkenning van de diepe historische, culturele en religieuze verbinding tussen het Joodse volk en de heilige plaatsen in het land van Israël, heeft al meer dan 70.000 handtekeningen opgeleverd. En dat gezegd hebbend, dan zien we hier een gebeurtenis die ook al in de Bijbel beschreven staat. Er staan hele belangrijke dingen in Zacharia en het zal niet de eerste keer zijn dat Zacharia in dit hoofdstuk wordt genoemd of in deze aflevering wordt genoemd. En er staat in Zacharia 12 vers 3, volgens de herziene statenvertaling, op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem, zegt God, zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. De Verenigde Naties. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Let op, tegen haar verzamelen. Jerusalem, Shel Zahav, Gouden Stad, de Stad van God. Ja, en nu is er toch ten aanzien van dat UNESCO-besluit wel een heel kritisch geluid gekomen. En dat is terug te vinden op Israel Today. Ik wil je dat niet onthouden, want ik vind het in de context wel belangrijk om het hele verhaal te kennen. Want het kopt in met ook Israël is medeschuldig aan het besluit van UNESCO. Ook al is het jongste besluit van de UNESCO dat het Joodse volk geen band zou hebben met de Tempelberg en de Westelijke Muur, historisch onzin en vanuit Israëlisch perspectief een zuiver antisemitische beslissing, toch zijn Israëlse regeringen medeverantwoordelijk voor dit idiote besluit. Het is gemakkelijk om te beweren dat dit een politiek, hypocriet en antisemitisch besluit is. Het klopt ook dat Jeruzalem niet één enkele keer in de Koran voorkomt, maar in de Bijbel honderden malen. Natuurlijk begrijpt iedereen dat de eerste en de tweede Joodse tempel daar hebben gestaan. Maar wat hebben de Israëlische regeringen gedaan om dit, behalve het geschreeuw tegen UNESCO, ter plaatse te bewijzen? Een zelfonderzoek. Met de eenwording van Jeruzalem in 1967 heeft Israël het hijsen van de Israëlische vlag, begonnen met Moshe Dayan, en het bidden de Joden op de Tempelberg streng verboden. Hoewel de toenmalige regenrabbijn Shlomo Goren het bidden van Joden op de Tempelberg toestond, is dit later door de Israëlische opperrabbijnen teruggedraaid met als argument dat men niet per abuis de plaats van het Allerheiligste zou betreden. Ook al houdt het Hoge Rechtshof eraan vast dat er een verband bestaat tussen het Joodse tempelplein en het Joodse volk, toch verbiedt het gerechtshof Joodse gebeden op het tempelplein. Joden met gebedsmantels, gebedenboeken en bijbels mogen niet op het tempelplein komen. Ieder die ervan wordt verdacht daarboven stiekem te bidden, wordt meteen door de Israëlische politie gearresteerd. Het Joodse tempelplein waar tegenwoordig twee moskeeën staan, staat sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 onder autonoom beheer van de islamitische religieuze politie, de Wakf. In Israël realiseert iedereen zich dat de Israëlische regeringen om tactische redenen de moslims niet willen irriteren en daarom de Tempelberg aan hen hebben overgelaten. Hoe vaak hebben de Palestijnen de afgelopen 20 jaar Israël bedreigd met nationale opstanden en oorlogen als Israël zich met religieuze zaken op de Tempelberg zou bemoeien? Om de rust in het land te bewaren hebben alle Israëlische regeringsleiders een oogje toegeknepen en de moslims op de Tempelberg een soort zelfbestuur toegestaan. Niemand mag het Joodse tempelplein zonder afspraak met de wakf betreden. Eind jaren 90 heeft de islamitische religieuze politie met toestemming van Israël meer dan 400 vrachtwagens met grond en puin van onder het tempelplein weggegooid. Ze bouwden de derde moskee daar waar ooit de paardenstallen van Salomo stonden. Onder toezicht van de Israëlische regeringen, ook die van Netanyahu, werd het Joodse tempelplein op meerdere plaatsen vernield. Het waren twee archeologen, Tzachi Davira en Dr. Gabriel Barkai, al eerder genoemd in een programma, die met behulp van duizenden vrijwilligers het tempelplein op de stortplaats aan de rand van Jeruzalem emmer voor emmer met een zeef onderzochten. Sindsdien hebben ze duizenden munten, stempels, porseleinscherven en tegels uit die tijd van de eerste tempel gevonden. Op het tweede tv-kanaal vertelden de beide archeologen wat voor waardevolle vondsten zij uit het puin hadden kunnen redden. In totaal zo'n 500.000 stuks. Deze archeologische opgravingen zijn door particulieren met giften gefinancierd, niet door de Israëlische regering. Als dan nu iedereen tegen UNESCO roept dat ze een anti-Joods besluit hebben genomen, dan is Israël daarvoor medeverantwoordelijk. Volgens de archeologen hebben de Israëlische regeringen niets gedaan om het Joodse tempelplein historisch te bewaren. Hoe vaak hebben we de regeringen in de loop van de jaren niet gevraagd om financiële steun? En we hebben geen cent gekregen, als dus Davira voor de camera. Niet één van onze archeologische vondsten uit die tijd van de tempel werd in de officiële brochure van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken voor de UNESCO gepubliceerd. In het buitenland prediken Israëls politici hoe belangrijk het Joodse tempelplein voor het Joodse volk is. Maar ter plaatse tonen ze vaak het tegendeel. Men hoedt zich ervoor met de islam ruzie te krijgen en daarmee wordt Israëls legitieme aanspraak op het Joodse tempelplein in Jeruzalem automatisch afgezwakt en verlamd. En in het licht van alle commotie rondom het besluit van UNESCO ten aanzien van Jeruzalem, het Tempelplein en uiteraard de Kotel, gebeuren er gelukkig ook nog wel eens positieve dingen. En we kennen allemaal het spreekwoord: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En in die categorie hoort ook het volgende artikel. Netanyahu en de woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Italiaanse premier bedankt voor het feit dat hij stelde dat de onthouding van hun stem met betrekking tot de anti-Israël resolutie van UNESCO onjuist was en niet nog eens gemaakt zal worden. De Italiaanse premier Matteo Renzi noemde vrijdag de resolutie van UNESCO die de Joodse band met de heilige plaatsen van Jeruzalem ontkent schokkend en bezwoer dat zijn land, die zich aanvankelijk van stemming onthield, in de toekomst tegen soortgelijke voorstellen zal stemmen. Door te zeggen dat het Joodse volk geen band heeft met Jeruzalem is hetzelfde als je zou stellen dat de zon duisternis veroorzaakt, aldus Renzi. Deze resoluties waarmee Israël wordt aangevallen zijn onbegrijpelijk, onacceptabel en verkeerd, zei hij, terwijl hij onderweg was naar Brussel en geïnterviewd werd door de Italiaanse radio. Ik heb direct opdracht gegeven om deze positie te herroepen, zelfs als dat betekent dat we afwijken van het standpunt van de rest van Europa. Ik heb de diplomaten die deze problemen hebben veroorzaakt verzocht om daarmee te stoppen. Matteo zei dat bij zijn terugkeer naar huis hij van plan is om zijn minister van Buitenlandse Zaken, Paolo Gentiloni, ter verantwoording te roepen over deze onthouding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bedankte Renzi voor zijn toelichting tijdens een telefoongesprek met hem het afgelopen weekend. Wij danken de Italiaanse regering en de Italiaanse premier van harte voor deze prachtige uitspraak, zei Emmanuel Nachion, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hopen dat Italië de voortrekker wordt voor alle andere Europese landen en voor alle landen van de wereld. Honderden mensen protesteerden woensdag in Rome tegen Italië's onthouding voor de resolutie van UNESCO die het Joodse erfgoed van Jeruzalem ontkent. En daarmee nogmaals, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En dan maken we nu weer even tijd voor muziek. Torn in two, rough and ragged, worn out clothes, broken edges on a wounded soul. All I have is a mishandled legacy, far from a qualified offering for a king. Van Lisa Crumbled Clay. En dat is natuurlijk wat we moeten zijn in de handen van de pottenbakker, zodat we bruikbaar zijn voor zijn koninkrijk. Ik vind dat woord nederzettingen zo'n raar woord. Maar het is wat het is en het komt in het volgende artikel voor. Want we hebben het nog steeds over het hartland van Israël als we het hebben over Judea en Samaria. Maar het is wat het is, beste luisteraars. Israëlische gezant roept de VN op om de financiering van B'Tselem te beëindigen. Danny Danon betoogde dat het Wereldforum niet rechtsgroeperingen kan financieren en tegelijk van hen kan verwachten dat ze objectief advies verstrekken over de nederzettingen. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties zei dat hij woensdag van plan is om wereldwijd de regeringen op te roepen om de financiering van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem met onmiddellijke ingang te stoppen nadat deze organisatie bij de VN had aangedrongen om tegen Israël op te treden ten aanzien van haar nederzettingenbeleid. Danny Danon is aangewezen om de VN-veiligheidsraad toe te spreken tijdens een speciale vergadering over het Midden-Oosten, waar hij de VN-organisaties, waaronder zich ook de financiers van B'Tselem bevinden, wil uitleggen en toelichten dat het financieren van deze club juist voorkomt dat de VN betrouwbare en objectieve informatie krijgt. B'Tselem en haar directeur Haggai El-Ad moesten zich afgelopen vrijdag melden bij de Israëlische overheidsfunctionarissen om uitleg te geven over de zitting bij de VN-veiligheidsraad waarin El-Ad het Israëlische nederzettingenbeleid had bekritiseerd. In 2016 zijn er 3 VN-lidstaten geweest die geld beschikbaar hebben gesteld om B'Tselem te financieren, zei Danon in een verklaring. Het is daarom geen toeval dat uitgerekend deze organisatie door de VN werd uitgenodigd om Israël te raken. Hij bedoelde hiermee te zeggen dat de betrokken VN-lidstaten toch al duidelijk een positie tegen Israël en de nederzetting hebben ingenomen. Tijdens de vergadering van afgelopen vrijdag liep El-Ad de Verenigde Naties op om op te treden tegen de Joodse nederzettingen door leden van de Veiligheidsraad te vertellen dat Israël bezig was met het verzinnen van feiten in zaken een vredesakkoord met de Palestijnen. Hij sprak van het onzichtbare bureaucratisch dagelijks geweld dat het Palestijnse leven domineert, van de wieg tot het graf, met inbegrip van de Israëlische controle over de in- en uitgang van deze gebieden en op hun rechten op landbouw. Het besluit van B'Tselem om de vergadering van de VN-veiligheidsraad toe te spreken met het thema illegale Israëlische nederzettingen vormen belemmering voor de vrede en een tweede staatoplossing kwam hem op forse kritiek te staan van Israëlische politici met inbegrip van premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu zei zaterdag dat de organisatie zijn plek had gevonden in het koren van laster tegen Israël en benoemde de situatie als slordig en compleet losgeslagen. Hij dreigde er een wet door te drukken die het werk van vrijwilligers voor deze organisatie blokkeert. Zelfs al zou deze organisatie maar 1 vrijwilliger per jaar hebben en die positie op dit moment beschikbaar was. In een interview met Radio Israël, en dat is dan de versie in Israël zelf, heeft El-Ad afgelopen zondag zijn houding verdedigd door te stellen dat Israëlische organisaties niet gevrijwaard hoeven te worden van kritiek op het overheidsbeleid op internationale podia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS, dat steun verschaft aan B'Tselem, toonde maandag bezorgdheid over de dreigementen tegen deze organisatie, terwijl een delegatie van de Europese Unie, onderweg naar Israël, twitterde dat het ook B'Tselem ondersteunt om de rechten van kwetsbare Palestijnse gemeenschappen te ondersteunen in gebied C. B'Tselem, samen met andere linkse NGO's in Israël, is in het verleden beschuldigd voor het ondermijnen van Israëls legitimiteit door op internationale fora te lobbyen. De organisatie die zichzelf omschrijft als een Israëlische mensenrechtenorganisatie maakt gebruik van Palestijnse fotografen en filmers om het gedrag van Israëlische soldaten en kolonisten op de westelijke Jordaanoever vast te leggen. En zojuist is Sukkot afgesloten in Israël en zijn ze weer verder gegaan met Simchat Torah. Maar daar gaat ook dit artikel over, want Sukkot heeft dit jaar kennelijk een hele bijzondere betekenis. Althans, volgens de eindtijdexperts. Eindtijdexperts stellen dat deze Sukkot de overgangsperiode inluidt van het Messiaanse tijdperk. En dan volgt er een Bijbeltekst en gij zult acht slaan op het feest der weken, zelfs van de eerste vruchten van de tarweoogst en het feest der inzameling aan het begin van het jaar. Aldus Exodus 24 van de Israel Bible. Terwijl de meeste mensen de Sukkah wel begrijpen, de tijdelijke hut die de Joden bouwen tijdens het Sukkotfeest, namelijk als een fysieke uiting van een geestelijke zaak, openbaarde eindtijd-expert rabbijn Pinchas Winston in een recent interview dat de Sukkah eigenlijk een diepe verbondenheid heeft met de komst van het Messiaanse tijdperk en helpt het de Joden zich geestelijk voor te bereiden op wat gaat gebeuren. Tijdens deze Sukkot, die vorige week zondag begon, is de boodschap duidelijker dan ooit dat de chaotische banenzweeën van de Messias openbaar worden voor en in de wereld. Rabbijn Winston sprak over het verband tussen de eindtijd en het Sukkotfeest dat net is afgelopen tijdens een interview met Tamar Yona van Israel News Talk Radio. Deze relatie tussen de Sukkah en het lichaam maakt het mogelijk om zich voor te bereiden op het Messiaanse tijdperk, onderwees rabbijn Pinchas in het interview. Het feit dat de Sukkah zo tijdelijk is, want hij staat maar 7 dagen tijdens het Sukkot, het loofhuttenfeest, en 8 dagen buiten Israël, heeft een verborgen geestelijke boodschap. Rabbijn Winston legt uit, vergeet niet dat het komende jaar, of de rest van je leven, wat dit betreft, deze wereld van tijdelijke aard is. Net zoals jij bestond voordat je de Sukkah inging en zult bestaan nadat je de Sukkah weer bent uitgegaan, is dat ook voor je ziel. Rabbijn Winston vertelde dat de Joodse mystieke traditie de factor tijd in 3 periodes verdeelt. Olam Gazeg, deze wereld, het Messiaanse tijdperk en de Olam Gaba, de wereld die nog moet komen. Hij legde uit dat de overgang tussen Olam Hazeh en het Messiaanse tijdperk Geflei Mashiach, de geboorteween van de Messias, heet en wordt gekenmerkt door chaos. We leven momenteel in deze overgangsperiode waarin de huidige chaos in de wereld wordt verklaard. Rabijn Winston merkte op dat de huidige Amerikaanse presidentiële verkiezingen als voorbeeld gelden voor de chaos die deze overgang markeert. Rabijn Winston leerde dat, volgens het mystieke inzicht, het onderliggende doel van de chaos is om de wereld te polariseren, om mensen te dwingen om te beslissen of ze meer geestelijk of meer vleeselijk willen zijn. Waar ligt je grootste prioriteit? Dat omslagpunt voor het verkiezen van een geestelijk bestaan boven een vleeselijk bestaan is de oorlog van Gog en Magog. Wie wel of niet overleeft wordt volgens de Zogar, de grondtekst van de Joodse mystiek, bepaald door de keuze die je hebt gemaakt voorafgaand aan deze periode, zo verklaarde hij. Deze keuze is wat Rabbi Winston noemt de finale test van de geschiedenis. Hij herinnert ons eraan dat alles wat nu komt, of dat nu Nibiru is, dat is een komeet, een kernoorlog, Gog en Magog of een ander eindtijdscenario, het zal enorm zijn en goddelijke bescherming zal nodig zijn om het allemaal te kunnen overleven. Dit concept van goddelijke bescherming verbindt Sukkot aan het laatste der dagen, legt de rabbijn uit. Volgens het traditioneel Joodse denken zijn de tijdelijke hutten die we tijdens Sukkot bouwen een symbool van Ananei HaKavod, de goddelijke wolk van heerlijkheid waarmee God de Israëlieten tegen alle gevaren in de woestijn beschermde. De Megilta, een oud commentaar op het boek Exodus, leert dat er 7 wolken waren. 4 omringden de Israëlieten aan alle zijden om hen te beschermen tegen de Egyptische vijanden en tegen roofdieren. Een 5e wolk boven hen om hen te beschermen tegen de brandende zon. Een 6e wolk was onder hen, waardoor het lopen over het ruwe oppervlak van de woestijn mogelijk was. De 7e wolk ging voor hen uit om op wonderbaarlijke wijze de hoogten en de diepten van bergen en valleien te vlakken. Volgens Rabijn Winston zal, zoals God volledig de verzorging voor de Israëlieten op zich nam in de woestijn, hij ook de zorg dragen in het laatste der dagen. Maar alleen als we bereid zijn om volledig op hem te vertrouwen. Dus het wonen in de Sukka vertegenwoordigt het volledige vertrouwen op goddelijke bescherming en compleet vertrouwen in God. Een eigenschap die van cruciaal belang zal zijn voor het overleven in het laatste der dagen. En dan hebben we nog een mooi stukje geschiedenis in deze uitzending. En dat gaat over een kibbutz met de naam Ramat Rachel. Buiten het gerenoveerde gastenverblijf van kibbutz Ramat Rachel staat een beeld van de aartsmoeder Rachel met in één hand een toorts, terwijl ze met haar andere hand 2 kinderen beschermt. Het beeld is gemaakt door David Polus in 1954. Hij noemde het "En de kinderen keerden terug naar hun thuisland." Ontleend aan Jeremia 31 vers 16. Ramat Rachel, gelegen tussen Jeruzalem en Bethlehem, werd in 1926 gesticht door jeugdige idealisten die betrokken waren bij de bouw van het moderne Jeruzalem. In 1929 braken in het hele land Arabische rellen uit en Ramat Rachel werd tot de grond toe afgebrand. Maar de pioniers keerden terug en brachten de kibbutz tot bloei. Naast kippen, koeien, een bakkerij en een wasserij had de kibbutz een succesvol transportbedrijf. Toen in 1948 de onafhankelijkheidsoorlog uitbrak, telde de kibbutz 200 volwassen leden en 150 kinderen. Ramat Rachel lag op een gevaarlijke plek. In een korte tijd, tijdens felle gevechten, werd de kibbutz verschillende keren bezet door vijandelijke troepen en weer heroverd. Uiteindelijk werd Ramat Rachel op 25 mei 1948 definitief ingenomen door de pioniers en een eenheid van de Palmach. Pas na 1,5 jaar keerden 42 bewoners terug naar de kibbutz. Zij geloofden dat de kibbutz nog steeds toekomst had, al lag hij direct naast de nieuwe grens met Jordanië, was hij omringd door Arabische dorpen en volledig afgesneden van andere Joodse nederzettingen. De situatie was zorgwekkend, te meer daar de Israëlische leiders geen fiducie hadden in de toekomst van Ramat Rachel en om die reden geen hulp wilden bieden. Pas in 1967 veranderde dit. Na de 6-daagse oorlog verschoven de grenzen en een groep jonge pioniers met een legerachtergrond vestigde zich opnieuw in de kibbutz. Er werd een jeugdhotel gebouwd dat zeer succesvol was. Vervolgens bouwde de kibbutz niks, een groot hotel en een sportcentrum. Sinds die tijd heeft Raam met Rachel immigranten opgenomen uit Zuid-Afrika, Israëli's uit steden en jonge militairen. Een van de grootste attracties is echter de archeologische tuin van Raam met Rachel die elke dag bezocht kan worden. De archeologische tuin werd ontwikkeld door Raam met Rachel in samenwerking met het Joods Nationaal Fonds en het Ministerie van Toerisme. Ondanks de hoge kosten van de tuin wil Raam met Rachel de toegang gratis houden. De archeologische vondsten werden gedaan in 1954, toen de kibbutz besloot een watertoren te bouwen op een begroeide heuvel. In de vroege jaren 30 waren op die plek al scherven en een grot met Joodse graven ontdekt. Om die reden hielp de Israëlische oudhedenautoriteit met opgravingen. Al spoedig vond de archeoloog Yochanan Acharoni een voorwerp uit de tijd van de koningen van Juda. In de 8 jaar die erop volgden werden steeds nieuwe opgravingen gedaan. Uit de vondsten bleek dat op de heuvel een koningsstad gevestigd was in de 8e eeuw voor de christelijke jaartelling. Acharoni meende dat deze stad had toebehoord aan een van de koningen van Judea. Die opvatting bleef algemeen tot 2004. In dat jaar werden opnieuw opgravingen uitgevoerd, waaruit bleek dat het paleis veel groter was dan oorspronkelijk gedacht werd en het was bewoond geweest door Assyriërs, Perzen en Babyloniërs. Ondanks dat er in de omgeving geen waterbronnen zijn, werden veel baden en waterreservoirs gevonden. Het gebied waar de opgravingen werden gedaan werd steeds groter. Nu zijn er 3 proto-Areolische hoofdsteden uit de 8e eeuw voor de christelijke jaartelling te zien, die vernield werden door de Gasmoneën, ook wel de Maccabeën genoemd, nadat zij in de 2e eeuw voor de christelijke jaartelling aan de macht waren gekomen. Zij wilden elk spoor van vreemde overheersing in en om Jeruzalem wissen. De Byzantijnen waren de volgende bezetters van deze plek. Zij bouwden kerken, de ene bovenop de andere, in de periode van de 4e tot de 8e eeuw van de christelijke jaartelling. De overblijfselen van 1 kerk, compleet met mozaïeken, zijn te zien in de archeologische tuin. In de Byzantijnse periode leefden en werkten zo'n 5000 mensen in dit gebied. Dicht bij de Byzantijnse overblijfselen werd de ruïne gevonden van een Romeinse villa, die waarschijnlijk werd bewoond door belangrijke Romeinse functionarissen en legerofficieren. Eén van de badhuizen bevat pilaren met daarop het zegel van het Romeinse 10e legioen. Aan het einde van het artikel. Ik herhaal het nog een keer om u even stil te zetten. Ik heb hier net een artikel gelezen over Raam met Rachel, een kibbutz. Een locatie waar opgravingen werden gedaan die aanvankelijk zonder overheidshulp tot stand zijn gekomen. Waar heel veel energie, heel veel vrijwilligers bij betrokken zijn geweest. En uiteindelijk prachtige resultaten heeft opgeleverd en grote schatten heeft blootgelegd. En in deze context, denk dan eens na over wat er op de Tempelberg gebeurd is. Of eigenlijk onder de Tempelberg. Waar honderden vrachtwagens materiaal hebben weggereden onder de Tempelberg vandaan. Bij de stallen van Salomo notabene. En niemand die zich daar druk over maakt. 6000 ton puin is er geruimd. Puin met grote schatten, met grote vondsten. 500.000 vondsten. Kunt u zich voorstellen dat ik zo boos ben over wat er onder die Tempelberg is gebeurd? En dat God gelukkig dat onrecht ook ziet. En dat hij tot zijn doel zal komen. En dan maken we nu weer even plaats voor muziek. He who scattered Israel will gather them again. From the north, from the south, from the east and the west. Heart to heart and hand in hand on the road to Jerusalem. Sing shalom. Sing shalom in the promised land. We will pray for the peace of Jerusalem, the city of our God. He himself is our shalom. Now Jew and Gentile are as one. He is the vine, we are the branches. We're grafted in to the sun. On the road to Jerusalem. Sing shalom. Sing shalom in the promised land. We will pray for the peace. the darkness, and the love of God be manifest. Can you hear Yeshua calling? The voice of our destiny. Fear of the Lord. Ik weet niet hoe u er tegenover staat, maar dit is mijn favoriete snelweg. De snelweg naar Jerusalem, the city of our God. Maar goed, nog even iets over de orde van de dag. Nee, de orde van vorige week. Sukkot. En ik hoop dat velen van u erbij zijn geweest. Helaas waren wij dit jaar niet bij. Maar hier heb ik nog een mooi verslag over Sukkot in Israël, in Jeruzalem. Duizenden christelijke pelgrims verzamelden zich tijdens Sukkot om in Jeruzalem steun te betuigen van de naties. Aan Israël uiteraard. Het zal geschieden dan dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten en om het loofhuttenfeest te vieren. En dat vindt u in Zacharia 14 vers 16. Niet de eerste keer dat wij Zacharia er in deze uitzending bij halen. En het is wel heel bijzonder dat als je de tekst goed leest dat er iets aan vooraf gaat. Voordat al die heidenvolken zullen opgaan om ieder jaar zich te buigen voor de koning, de heren en het loofhuttenfeest te vieren. Die zin begint met het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Dus we zien dat voordat dat kan gebeuren, dat de restanten van de heidenvolken die opgetrokken waren elk jaar naar Jeruzalem kunnen trekken om daar het loofhuttenfeest te vieren en zich neer te buigen voor Hashem, de koning, dat er dus eerst iets toch heel bizars moet gebeuren. Maar het zal wel gebeuren, want God is natuurlijk geen leugenaar. Zijn woord is gewoon de waarheid. En dat wat in Zacharia staat, dat zal gebeuren. In een overduidelijke vervulling van de profetie in Zacharia zijn meer dan 5000 christenen uit meer dan 90 landen bijeengekomen in Jeruzalem om Sukkot te vieren, dat zondagavond 16 oktober begon. In wat de jaarlijkse bedevaart is geworden, kwamen vele duizenden om deel te nemen aan het 37e en jaarlijkse loofhuttenfeest, Sukkot. En daarnaast ook om deel te nemen aan de conferentie en aan de Mars voor Jeruzalem die georganiseerd wordt door de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Het is een 1 week durend festival dat gehouden wordt van 16 tot en met 21 oktober in een regelrechte uitstorting van christelijke steun en betrokkenheid aan en voor Israël. Dit jaar, in het licht van de negatieve uitkomst van de UNESCO-stemming van vorige week, die de islam het exclusieve religieuze recht op Jeruzalem verleent, is de conferentie van de christelijke ambassade belangrijker dan ooit. De conferentie valt samen met de 1 week durende Sukkotvakantie, dat in de Joodse traditie van betekenis is voor alle volken van de wereld. Tijdens deze vakantie worden in totaal 70 stieren naar de tempel gebracht om geofferd te worden. In de Talmud wordt geleerd dat rabbijn Eliezer moet zeggen: waarom worden er op Sukkot 70 offers gebracht? Ze komen ten goede aan de 70 volken van de aarde. Sukkot is, voor wat betreft dit internationale element, de meest unieke van alle Joodse feestdagen. De conferentie zal dit jaar gekenmerkt worden door de aanwezigheid van enkele tientallen pro-Israël christelijke parlementsleden en ambtenaren uit meer dan 20 landen. En ik weet van Jack dat hij met Kees van der Staaij van de SGP in hetzelfde vliegtuig zat, dus die was er ook bij. Veel van deze ambtenaren zijn aangesloten bij de Israel Allies Foundation. Terwijl daarnaast verschillende Afrikaanse overheden dit jaar ook delegaties sturen om hun land tijdens het feest te vertegenwoordigen. De christelijke ambassade zal ook gastheer zijn van de grootste groepen ooit van pelgrims uit Chinees en Spaans sprekende landen. Het is een trend aan het worden dat ieder jaar meer bezoekers uit Latijns-Amerika en uit Azië het feest bijwonen. Het thema van deze conferentie is alle families, verwijzend naar de families uit de landen die terug te voeren zijn tot de Bijbelse Abraham. En ik zal u maken tot een groot volk en ik zal u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. Genesis 12 vers 2. De conferentie werd door de nationale bestuurders van de christelijke ambassade geopend door het lezen van het visioen van Ezechiël over de dorre beenderen. De hand van Hashem was op mij en Hashem voerde mij uit in de geest naar buiten en zette mij neer midden in de vallei. Die lag vol beenderen. De actuele betekenis van de conferentie werd benadrukt toen de zendeling René Terranova uit Brazilië getuigde van een verbazingwekkend antwoord op een gebed in zijn land. Hij verkondigde trots dat als resultaat van hun gebeden de Braziliaanse regering hun stem voor de goedkeuring over de resolutie die stelt dat de Tempelberg in Jeruzalem geen historische band heeft met het Jodendom volgens UNESCO heeft herroepen. De eerste avond van de conferentie werd zondagavond gevierd in Engedi, een locatie met een natuurlijke bron aan de oevers van de Dode Zee. Met zang en dans gaven enkele duizenden christelijke pelgrims blijk van hun liefde en steun voor het heilige land. Op de tweede dag werd een bidstond gehouden in de graftuin, waar een graf is uitgegraven die door christenen wordt beschouwd als de plaats van de begrafenis en de opstanding van Jezus. Nou, u ziet wel dat dit geschreven is door een Jood. De conferentie zal eindigen in de spectaculaire optocht van de volken, Parade of Nations, ook wel de Mars van Jeruzalem genoemd, waarin duizenden pelgrims die vaak gekleed gaan in traditionele kledij wandelen door de straten van Jeruzalem. De conferentie verleent ook praktische steun aan Israël. Het is Israëls grootste jaarlijkse toeristische evenement en de grootste missie van solidariteit naar Israël, waarmee naar schatting zo'n $16 miljoen wordt gepompt in de Israëlische economie. De christelijke ambassade werd opgericht tijdens de eerste christelijke viering van het Loofhuttenfeest in oktober 1980 als reactie op het vertrek van de laatste 13 ambassades uit Jeruzalem als gevolg van de Arabische dreiging met een olieboycott. Vandaag de dag wordt de christelijke ambassade beschouwd als 's werelds grootste pro-Israël organisatie met vestigingen in meer dan 85 landen en een bereik van meer dan 160 landen wereldwijd, waarvan akte. En van Messia Nieuws een prachtig artikel geschreven door mijn favoriete blogger Nine de Vries. En Nine schrijft deze week over de wolk. En dat sluit heel mooi aan bij het onderwerp waar op dit moment zoveel discussie over is. Namelijk de Tempelberg, waar eens de tabernakel stond. Voordat Salomo de tempel op het Tempelplein bouwde, was er natuurlijk wel een tabernakel die daar door David was geplaatst. Maar hij mocht geen tempel bouwen vanwege het bloed aan zijn handen. Een mooi verhaal, luister. Moeder knijpt even in haar arm als ze voor de zoveelste keer van haar ene voet op de andere wipt. Sta niet zo te wiebelen, zegt ze. Tirsa moet plassen. Net nu ze allemaal staan te wachten tot de mooie tent voor de eeuwige klaar is. De mensen zijn weer blij. Moeder lacht vaker en vader doet weer spelletjes met haar en haar broer. Eindelijk lijkt het weer goed te gaan. Al een hele tijd staan hun tenten bij de berg Sinaï. Dagen was haar moeder bezig met het spinnen van draden. Verwonderd had ze naar de kleuren gekeken. Blauwpurper en roodpurper. Zoiets moois had ze niet vaak gezien. De draden zouden gebruikt worden om doeken te weven voor de tent die Mozes speciaal voor de eeuwige maakte. Hij had Mozes laten zien hoe hij eruit moest zien en wat erin moest staan. Niet alleen vader en moeder hadden bijna al hun goud en zilver weggegeven, maar iedereen had veel geschonken. Het was zoveel dat Mozes boodschappers door het kamp had gestuurd om te zeggen dat ze moesten stoppen met geven. Er was meer dan genoeg voor de mooie tent. Haar broer Aaron stond naast haar en geeft haar een zetje. Sta eens stil, joh, fluistert hij. Haar buik doet pijn, zo nodig moet ze. Ze trekt aan haar moeders tuniek. Ima, ik moet plassen. Mama hoort niets. Ima! Nu hoort ze het wel en haar bruine ogen kijken een beetje boos. Wat? Ik moet plassen, fluistert ze. Zachter nu. Moeder zucht en trekt haar mee. De grond van de woestijn bestaat uit stenen en zandkorrels en de fijne korreltjes lopen zo haar sandalen in, schuren tussen haar tenen. Ongeduldig stapt ze achter haar waggelende moeder aan. De baby komt bijna en daardoor kan moeder niet meer zo snel lopen. Hier, gebaart moeder, ik ga voor je staan. Ik ben nu dik genoeg. Haar donkere ogen twinkelen en teer zij hun dankbaar achter haar. Als ze klaar is, haasten ze zich terug naar vader en Aaron. De felle zon brandt door haar sjaloek en prikt haar op de rug. De grote wolk die met hen meereist hangt boven de nieuwe tent van blauwpurper, roodpurper en goud. Nog niet zo lang geleden daalde de wolk neer op de berg Sinaï. Allemaal hadden ze hun kleren gewassen en ze had naast moeder gestaan tussen alle andere mensen. Toen de wolk in vuur op de berg kwam, had ze haar hoofd in vaders kleren verborgen. Het donderde en bliksemde en er klonken voortdurend shofars. Een geluid dat steeds luider werd en bijna pijn deed aan haar oren. Vader had verteld dat het de eeuwige was die neerdaalde op de berg. Ze krijgt nog buikpijn van de blik die hij toen in zijn ogen had. Als ze naar de grote wolk boven de nieuwe tent kijkt, voelt ze weer van die vervelende kriebels. Zal het net zo gaan als op de berg? Zullen er weer harde donderslagen klinken en vuur? Op een rokende oven had de berg geleken en er was een stem uit de wolken gekomen. De eeuwige had zijn leefregels verteld, de 10 woorden, de feesten en nog meer. Ze reikt haar hals, wat vervelend dat ze niet kan zien wat er gebeurt. Er staan zoveel mensen voor haar. Het is bijna klaar, zegt vader opgewonden. Ze zijn bezig met de wanden om de hof, om de tent. Het volgende moment tilt hij haar op zijn schouders, zijn grote handen stevig om haar enkels. Zijn stem klinkt opgewonden. Tirza, kijk maar goed en vertel het later aan jouw kinderen. God wil bij ons wonen, bij zijn volk. Hij heeft ons vergeven. Zijn vingers knijpen in haar enkels en het doet zeer. Maar Tirza zegt niets. Ze weet wel waar vader het over heeft. Het gouden kalf dat ze met Aaron hadden gemaakt toen Mozes zo lang wegbleef. Over de hoofden heen kijkt ze naar de lichte kleden die om de tabernakel gezet worden. Naar de wachtende wolk die boven haar hangt. Ze wil niet denken aan het gouden kalf, aan het verdriet daarna. Als vader zegt dat de eeuwige hen vergeven heeft, dan is het ook zo. Had hij niet samen met Mozes de zee gespleten, zodat ze vrij werden? Had hij niet manna en kwartels gegeven toen ze honger hadden en water toen ze dorst hadden? God zorgt voor hen. Ver weg ziet ze de gestalte van Mozes. Als enige draagt hij een doek voor zijn gezicht. Zijn huid glanst sinds hij voor de tweede keer bij de eeuwige op de berg was geweest om nieuwe stenen tafelen te halen. Als Mozes een paar stappen achteruit doet, komt de wolk boven haar in beweging. Haar keel knijpt zich dicht als de wolk naar de aarde zakt en de hele tent omhult. Weer knijpt vader in haar benen. De lucht om haar heen wordt dikker en plots weet ze dat het goed is. Er zijn geen harde donderslagen, geen bliksemschichten, geen vuur. Opgelucht legt ze haar handen op vaders hoofd, harkt door zijn dikke haar. Als hij naar haar omhoog kijkt, ziet ze dat er tranen over zijn wangen, in zijn baard lopen. God woont met zijn volk, zegt hij schor. En als ik dit dan zo lees, deze laatste woorden, de tranen die over zijn wangen stromen en in zijn baard lopen, dan ontroert me dat, want ik zie daar beelden bij. Niet alleen van vroeger, maar ik zie daar beelden bij van vandaag, van broeders en zusters die klagen, die schreeuwen, die huilen naar God, de eeuwige, bij de klaagmuur. En hem vragen van, Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog dult u op die heilige plaats daarboven ons, achter die muur? Hoe lang dult u het nog dat daar de afgodstempel staan? Heer, wanneer mogen we daar uw tempel weer zien? Wanneer gaat u zelf ingrijpen? Het kan niet zo zijn dat daar mensenhanden ingrijpen in die Al-Aqsa en die andere moskee die daar staan. Het moet een hand van God zijn, anders zal de wereld niet geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob en in zijn almacht. Ik zie uit naar het moment dat daar een nieuwe tempel zal staan. En op de Olijfberg aan de oostzijde, door die poorten die nu gesloten zijn, de Messias zal binnengaan en het volk zal roepen en proclameren: Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En zo zijn we weer gekomen aan het einde van weer een aflevering Frontline Israël met de laatste nieuwtjes uit en over Israël. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik wens u voor nu God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Minderjarige vluchtelingen uit Syrië maken in Turkse fabrieken kleding voor winkelketens zoals Marks & Spencer, Mango, Zara en webwinkel ASOS. Ze krijgen